ito hasia nang pedao hosiana angoro haku sai hotto ito sa trodina la matea kiri mau di haroro hasia makiri mau di janji bi nunga marta apa ima ima surasa bibik pesoro sa si mata saror turipiku boibi Maria taringo tau na sampui Maria segala ibikiraki marlingo to Maria ridi yaho mau di jajini nunga marta apa ima ima ho surasa bibik pesoro sai holan nama sakawito Maria taringo tau na salpui Maria segala ipikiraki maringo tau Maria didi